الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ومن شروطها النية. كتك ما شرط صالة نية، هذا الشرط السادس من شروط الصلاة وهو النية. Hii ni sharti ya sita katika masharti ya sala ambapo ni nia. Wa niyatu lughatan alqasdu, nia katika lugha ni kukusudia. Wa shar'an alazmu ala fi'li al-ibadah taqarruban ila Allah ta'ala, ni kuazimia kufanya ibada kwa kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Hii ndiyo maana ya nia kisheria, mtu kuazimia kutekeleza ibada taqarruban ila Allah ta'ala kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Watanqasimu ila qismaini, nia hugawanyika sehemu mbili. Awalan niyatul amal wa hiya almuradatu 'inda alfuqaha, nia ya ile amal, na hii ndio inayokusudiwa kwa maulama hao wa fiqhi. وهي التي عناها المؤلف، هي ديو اللي يقصديها مؤلف الشيخ السعدي رحمه الله. وبها تتميز العبادة عن العادة والعبادات عن بعضها، والعبادات عن بعضها، وسبب ينيا عبادة وبمبنكانا نعادة نبيا عبادة فيه وبمبنكانا نبعضياك، عبادة زفراضي وبمبنكانا نعبادة زسنة kulingana na ile nia. Pili, ni sehemu ya pili, niyatul maamuli lahu, nia lile lenye kufanyiwa. Wa hiya allati la yukbalu al-amalu illa biha, na hii ndio ambayo amali haikubaliwi isipokuwa kwa nia hii. Wa yadhkuruha ahlu at-tauhid, wanahitaja nia hii watu wa tauhid, yani ikhlas. Hii inakusudiwa ikhlas, mtu kufanya amal kwa ajili ya Allah. Ndio akasema wa hiya allati la yukbalu al-amalu illa biha, na hii ni nia ambayo amali haikubaliwi isipokuwa kwa nia hii. Wa yadhkuruha ahlu at-tauhid, na wanahitaja hii watu wa tauhid, yani ikhlas. Wa niyatu shartun li jami'i al-ibadat, na nia ni sharti ya ibada zote. Hii ikhlasi ni sharti ya ibada zote, lazima ibada ziwe na ikhlasi. Kila aina ya ibada lazima iwe na ikhlasi. Pili, lazima iwe na mutabaa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa mahalluha alqalbu, na mahali pake nia ni moyoni. Falaysat min a'mali aljawarih, nia si katika amali za viungo, nia ni katika amali za moyo, si katika amali za viungo, kurukuu na kusujudu kama sala. Nia ni amali za moyoni. Lianna talaffudha biha bid'a, kwa sababu kuitamka nia ni uzushi. Hakuna kutamka nia katika sala wala katika saumu wala katika zaka, sababu nia ni amali ya moyoni. Ukishatoka nyumbani wewe unakuja kusali salatu subhi, sio ukifika hapa tena utie tena na waitu an usalia farla subhi rak'atain si tarikh kadha siku kadha leo ya Jumatano. Hakuna kitu kama hicho katika ibada, haiko kabisa hiyo katika sunna. Kwa hiyo falaysat min a'mali aljawarih li'anna at-talaffuz biha bid'a, kuitamka nia ni uzushi. Fahadhihi sittatu shurut, haya ni masharti sita ya saa ya sala. Dhakaraha almuallifu, ameataja almuallifu Sheikh Sa'di rahimahullah. Wa hiya rafu alhadath, ni kuondosha hadath idha kubwa au ndogo, ndiyo kuondosha hadath. Hadathi kubwa ni janaba au hedhi au nifasi, hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu. Kwa sharti ya kwanza ni kuondosha hadath. Wa izalatun najasa, pia na kuondosha najisi katika mwili na katika nguo na mahali pa kusalia. Wa dukhulul wakti, na kuingia wakati wa sala. Wa istiqbalul qibla, na kuelekea qibla. Wa satrul awra, na kustiri tupu. Wa niyya, na niyya. Wabakia thalathatu shurut, yamebakia masharti matatu. Wa hiya alislamu walaqlu wattamyiz, Masharti yenyewe ni Uislamu na akili na upambanuzi, mtu awe ni baligh. Wa hadhihi lam yadhkuruha almuallif, masharti haya matatu muallifu hakuyataja. Liannaha tatakarraru fi jami'i alibadat, kwani masharti haya yanakaririka katika ibada zote. Lazima mtu awe ni Muislamu, lazima mtu awe na akili, lazima awe ni mpambanuzi, ni baligh. Qawluhu wa tasihhu salatu fi kulli mawdhi, sala inasihi katika kila mahali. Ay tasihhu salatu fi kulli makanin min al-amkinah wa fi jami'i biqa'il ardi, sala inasihi katika kila mahali na katika ardhi yote, sehemu kila sehemu ya ardhi. Sala inasihi lianna Allah ja'ala al-ardha masjidan wa tahura, kwa sababu Allah ameijalia ardhi ni mahali pa kusalia na ni kitu cha kutaharishia. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ju'ilat liya al-ardhu masjidan wa tahura, imejaliwa kwangu ardhi ni mahali pa kusalia na ni yenye kutaharisha hiyo ardhi. Muttafaqun alayhi. Qawluhu illa fi mahallin najis, kila mahali ni mahali pa kusalia isipokuwa katika mahali palipo najisi. Bayyana al-muallif al-amakin allati la tasihhu as-salatu fiha, ametaja muallif zile sehemu ambazo sala haisihi. Wa hiya al-makanu an-najis, ni mahali palipo najisi. Ailladhi fihi najasa, mahali ambapo pana najisi hapo haisihi kusali mpaka iondoshe ile najisi. Liannahu yushtaratu fi sihhati salati taharatu al-buq'ati allati yusalla 'alayha, sababu hushartiwa katika kusihi sala utahara wa pale mahali anaposalia. Wa hadha min ash-shuruti al-mujma'i 'alayha, hii ni katika masharti ambayo maulamaa wamewafikiana kwamba lazima pale mahali pa kusalia pawe tahara pasiwe na najisi. Watasihhu salatu ala albiyara lianna almusallia yubashiru makanan tahira, sala pia inasihi katika biyara. Biyara sema ni bustani, sababu mwenye kusali anashika pale mahali palipo tahara. Hii ni mahali palipo tahara, kwa hiyo inasihi kusali katika bustani yoyote. Pili, katika mahali ambapo haisihi sala, almakanu almaghsub, ni mahali paliponyang'anywa. Mtu amenyang'anya mahali, aidha iwe nyumba au mahali popote ambapo mtu amepapora kwa mwenzake, hapa pia sala haisihi. Wa huwa ma ukhidha min malikihi qaharan bighairi haqqin, mahali paliponyang'anywa ni palipochukuliwa kutoka katika yule mwenye kumiliki, amechukuliwa kwa nguvu bila ya haki. Warajihu jawazu salati fil ardhi almaghsuba, lakini anasema kauli yenye nguvu ni kwamba inajuzu kusali katika ile ardhi iliyonyang'anywa. Lianna an-nahya la yaudu ila as-salah, sababu makatazo hayarudii sala. Wa innama yaudu ila al-makani alladhi yusalla fihi, isipokuwa makatazo yanarudia pale mahali ambapo panasaliwa. Falghasbu amrun kharijun ani salah fala yamna'u min sihhatiha, kwa kule kunyang'anya ni jambo ambalo liko nje ya sala, halitazuia usahihi wa sala. Naam, yule aliyenyang'anya ana madhambi, lakini sala pale itasihi. Yeye ana madhambi ya kule kunyang'anya ardhi ya watu, lakini sala yake ni sahihi. Katika mahali ambapo sala haisihi, almakbara, makaburini. Wa hiya madfanul mauta fala tasihhu salatu fiha lidalil, ni pale mahali panapozikwa waliokufa, hapa mahali haisihi kwa sababu ya dalili. Wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam al-ardhu kulluha masjidun illa almaqbarata walhammam, ardhi yote ni mahali pa kusalia isipokuwa makaburini na hammam, pale mahali pa kuogea. Kwa hiyo ardhi yote mtu anaweza akasali mahali popote isipokuwa makaburini, sala haisihi. Wal hammam, pia na hammam, pale mahali pa kuogea. Hammam ni vyoo maalumu vilivyowekwa kwa ajili ya kuogea, kwa mfano kama mahali labda pale Markiti zamani palikuwa na vyoo pale vya kuogea, kwa ile inaitwa hammam. yani hakuna choo kikubwa wala kidogo, ni mahali watu wanaingia wakaoga peke yake, hiyo inaitwa hammam. Hapo pia haijuzu kuoga, basi iwe ni pale au nyumbani, haijuzu kuoga chooni au hapo hammam, isipokuwa sala ile aliyoisema Mtume iliyoko katika hadithi, kama maiti ameshazikwa na mtu hakuwahi kumsalia, hapo yajuzu kumsalia salatu ala almayit pale pale katika kabri baada ya kuzikwa, si kabla ya hajazikwa, baada ya kuzikwa. Kama mtu hajamsalia, hakuwahi kumsalia, yajuzu kwenda kumsalia pale pale katika kabri, kwa hadithi ya Mtume sallam ambapo alimsalia mwanamke mmoja aliyekufa bila yeye kujua, alipoambiwa kwamba ameshazikwa, Mtume akenda akamsalia as-salatu ala al-mayyit pale pale katika kabri. Hii peke yake ndio sala ambayo inajuzu, as-salatu ala al-mayyit, baada ya kuzikwa maiti. Lakini kabla ya kuzikwa pia haijuzu maiti kumsalia pale pale makaburini. Walit-ta'lil wa huwa saddu dhari'a an ibadati aliha, kwa sababu ya kuzuia sababu ya kuabudu wale maiti waliozikwa. Hii ndio maana ya kuzuiliwa kuswali makaburini, isije ikawa ni sababu ya kuabudu wale maiti na kuwafanyia ushirikina. Kwa hii ndio ta'lil, sababu ya kuzuiwa na kuharamishwa kuswali kule makaburini. Wastathna ulama salata aljanaza, ndio hii maulama wametoa katika hukumu hii salatu aljanaza, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kitendo chake Mtume kumsalia huyo maiti baada ya kuzikwa. Alhammam wa huwa almu'tasalu alladhi yughtasalu fihi, anaelezea nini hammam. Hammam ni pale mahali pa kuogea ambapo watu wanaogea. Wanahyu, na kukatazwa kuswali katika hammam, lidalili, ni kwa sababu ya dalili. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, illa almaqbarata walhammam, isipokuwa makaburini na hapo hammam mahali pa kuogea, kama sabaka, kama ilivyotangulia. Walitalil pia ni kwa sababu, baada ya dalili hiyo na kuna sababu ya kuharamishwa kuswali hapo, liannahu mahallu kashfi al-aura wa mahallu ilqa'i najasat, ni mahali pa kufunuliwa tupu na ni mahali pa kutupa najisi hapo hammam, mahali pa kuogea. Kwa ndio maana ni haramu kusali, kwa sababu tupu zinafunuliwa hapo, watu wanaoga na ni mahali panatupiwa najisi. Katika sehemu ambazo ni haramu kuswali, a'tanul ibil wa hiya mabarikuha allati tabruku fiha, ni pale mahali ambapo ngamia wanashukia na kulala pale pale, pia ni haramu kusali. Watukimu fiha watawi ilaiha kama rahiha, na wanaishi pale na wanalala pale kama mahali pao pa kulalia, hapo panaitwa a'tanul ibil, pia ni haramu kusali, sala haisihi hapo. Sawa unkanat mabniya bijudranin au mahuta biqausin au asjarin au nahwiha, ni sawa pamejengewa kwa kuta au pamezungushiwa fensi yoyote au miti au mfano wake. Muhimu ni mahali ambapo ngamia wanalala pale na kushukia, hapo pia haifai kuswali. Watashmalu almaatina ma ta'tinu fiha ba'da suduriha min alma, pia hukusanya pale maatin, mahali ambapo wale ngamia wanashukia baada ya kunywa kwao maji, baada ya kutoka katika maji kunywa maji halafu wanashukia hapo, pia panaitwa a'tanul ibil, haifai kusali. Wa amma ma barakat fihi li'arid, ama pale walipokita magoti ngamia kwa sababu ya arid, jambo lolote lililozuka, thumma mashat, kisha wakenda zao, fahadha la yusamma ma'tana, hapaitwi ma'tan, mahali pa kushukia ngamia, liannahu laysa bimabarak, hapa sio mabarak pale wanapolala ngamia. Kwa hiyo hapa yajuzu kuswali, kama wameshukia tu mara moja halafu wakaondoka, hapo yajuzu kuswalia. Lakini pale mahali ambapo wanalala na wanaishi hapo, hapo haijuzu kuswali mahali hapo. والدليل على النهي, دليل يكتازوا هivyo, قول عبد الله بن مغفل, كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل, تلكوا تكيامرشوا كصالي كتك مهالي بمبوزي pale mahali wanapolala mbuzi, lile zizi la mbuzi, pale tulikuwa tunaamrishwa kusali, wala nusalli fi a'tani al-ibil, wala hatusali katika hapo mahali wanaposhukia ngamia. Kwa hiyo mbuzi, kondoo yajuzu kusali pale katika mahali pao pa kulalia, ama ngamia ni haramu kusali na sala haisihi. Wal illatu fi an-nahi, sababu ya kukatazwa at-ta'abbud, ni ibada. Ni ibada vipi? Mtume amesema hivyo ndio ni ibada. Pili, wali annaha khuliqat min ash-shayatin, kwa sababu ngamia wameumbwa kutokana na mashetani. Wali annaha khuliqat min ash-shayatin, ni kwa sababu ngamia wameumbwa kutokana na mashetani. Asli ya umbile la ngamia ni min al-jin, ni kutokana na jini. Na jini ameumbwa kutokana na moto. Ndio maana mtu anayekula nyama ya ngamia kama alikuwa na udhu, udhu wake umechanguka, lazima akatawadhe tena. Kama mtu amekula nyama ya ngamia na ana udhu, udhu wake umechanguka, lazima akatawadhe tena. Kwa hiyo sababu ni hiyo, ni kwamba ngamia wameumbwa kutokana na mashetani, kama fil hadith, kama ilivyo katika hadithi, wala tusallu fi mabarikil ibil fa innaha khuliqat min ash-shayatin, msisali katika zizi la ngamia, kwani ngamia wameumbwa kutokana na mashetani. قال أحمد نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها مأوى الشياطين. الإمام أحمد سمع إمكتاز وكسالي كتك أعطان الإبل قال مهالي ونفلا لنغمية وسبب نمأوى الشياطين لمكازنا من شكي ومشتاني. كما نهي عن الصلاة في الحمام كما لفكتاز وكسالي كتك حمام قال مهالي فكوغية لأنها مأوى الشياطين pia hapo ni mahali pa kushukia mashetani. Wal hadithu, na hadithi, al ardhu kulluha masjidun, na ardhi yote ni mahali pa kusalia, hadithun sahihun, hii ni hadithi sahih, dalilun ala adami sihhati salati fil maqbarati wal hammam. Al ardhu kulluha masjidun illa al maqbarata wal hammam, ardhi yote ni mahali pa kusalia isipokuwa makaburini na mahali pa kuogea. Hadithi hii ni sahih, dalilun ala adami sihhati salati fil maqbarati wal hammam, hii ni dalili ya kutosihi sala makaburini na hiyo sehemu ya kuogea. Wakati sabaka dhalik, na hilo limetangulia. Allahu alam.